الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، صدق الله العظيم. Değerli kardeşlerim, geçen hafta 100. ayeti mana vermiştik. Biraz daha hafif açıklamıştık ama şimdi tekrar bir mana verelim oradan. Hemen hemen buradan itibaren Allah-u Teala bir takım davranışları, insanların yanlışlarını ortaya koyuyor. Allah-u Teala kendisini anlatıyor 193. ayetten itibaren. Kendisinin yaptıklarını, insan için neler yaptığını anlatıyor. Kainatla ilişkisini anlatıyor. Kainatla ve dünyada insanın önüne koyduğu sofrayı, insanı yaratması ve ona gıda vermesi için neleri yarattığını ele almıştı. Ondan sonra da şöyle buyurdu: ve cealû lillâhi endâden ve cealû lillâhi şurakâ el cinne. Cinleri Allah'ın eşi yaptılar. Allah'a şirk koştular cinleri. Geçen hafta konuşmuştuk, hatta Hazreti İbrahim'in babasını misal vermiştik. Efendim, ilk satanist, satanist diyorlar ya, duyuyorsunuz, satanistler yani şeytana tapanlar diye. İlk şeytana tapan Kur'an-ı Kerim'deki sisteme göre Hazreti İbrahim'in babasıdır. Azer'dir yani. Şeytana tapan bizatihi oğlu diyor ona. Ya ebeti la ta'budi şeytan. Babacığım şeytana tap. Şeytana kulluk et. Bu söz Hazreti İbrahim'in sözüdür babasına. Hadistir bu yani. Bunu ayet olarak Allah'a gönderdi. Böylece cinleri tanrı edinme olayı o zamandan başlamış, bugün de var. Şimdi bugün şeytan diyor ona, kardeş arkadaşını kes, kesiyor. Öldür, öldürüyor. Çünkü tanrı kurban ister. Tanrı fikrinin olduğu yerde kurban vardır. Bak, tanrı fikrinin olduğu yerde kurban ibadeti vardır. Şimdi kurbana geldik. Kurban ibadetine geldik. Efendim, birkaç tane televizyonda bunu konuşacağım şimdi. Bugün de gelecektir galiba. TV8'de, Habertürk'te filan birkaç tane televizyonda kurbanı konuşacağız. Şimdi yani şey fikrinin olduğu yerde Hazreti Adem'in oğulları Allah'a kurban adamlar. Tavuk. Kurban ibadeti Hazreti Adem'le başlıyor. Dolayısıyla şimdi cinleri tanrı edinene, cinler diyor ki kurban ister. Tanrı çünkü kurban ister. Ne olacak? Arkadaşını öldürdü. Arkadaşını öldürdü. O da öyle kurban kesiyor kendi tanrısına. İnsana kurban ediyor. Tanrısına. Yani şimdi dünyada bir takım haksız ölümler oluyor. Haksız savaşlar oluyor. Haksız öldürülmeler oluyor. Kim veriyor bu emri? Şeytan. Öldürün onu. Hiç suçu yok. O çocuğun gidip bombayı bırakıyor, öldürüyor. İşte şeytana kulluk ediyor işte. Başka hiçbir şey yok. Bu işin başka bir çaresi yok. O emrediyor. Allah emretmez ona. Allah demez ona ki bu kadını öldür, suçsuz kadını, bu çocuğu öldür. Der mi? İşte bu. Allah-u Teala diyor ki ben böyle bir Allah olmama rağmen, bunları yapmama rağmen bu insana, yani ağzına koyduğu üzümle narı bile söyleyen, geçen hafta biliyorsunuz, söyleyen yüce Allah. Buna rağmen bana cinlere eş koştular bunlar, bu insanlar, bu sapıttılar. Ve halakahum, halbuki ben onları ben yarattım. O hangi tanrıları yaptılar bana, sahte tanrılar var ya, o cinleri, onları ben yarattım. Ve halakû lehu benîne ve benâtin bi gayri. Daha da ileri gittiler. Bu sefer efendim bilmeksizin erkek çocuklarını ve kız çocuklarını bana layık gördüler. Çocuk olarak layık gördüler bana. Hale bak şimdi. Bu sefer bir de ileri gitti. Dediler ki bu Allah'ın çocukları var. Ha mesela Hazreti İsa Allah'ın oğludur. Hazreti efendim Hüseyin Allah'ın oğludur dediler. Hatta biz Allah'ın oğluyuz dediler Yahudiler Hristiyanlar. Geçen hafta söyledim size. Subhane. Ben bu noksan sıfatlardan uzak. Benim kızım, benim oğlum olamam. Ve Teala yüceyim. Amma yasıfun. Onların vasıflandırmalarından, onların bana yakıştırdıkları sıfatlardan ben çok uzak ve çok yüceyim. Dedi Allah-u Teala. Burada tabi bu ayet tevhid inancı fakültesinde Kur'an'ın ele alınıyor. Çünkü tevhid inancını bayrağını dikmek için gönüllere şirkle mücadele vermek lazım. Hatırlarsanız demiştim size, önce pası sileceksin, sonra boyayı çalacaksın. Paslı gönüle tevhid inancı boyası çalınmaz. Kusar, tutmaz. Paslı bir yerde boya tutmaz. Kirli bir gönüle, efendim, şirkle kirlenmiş bir gönüle tevhid inancı tutmaz. Anlıyor musun? Onun için Sıbgatallah ve ben ehsenu minallahi sıbgah derken bu. Allah'ın boyası diyor. Boya, boya. Kim Allah'ın boyasından daha iyi boya çalabilir diyor Allah-u Teala. Kim? Ha ben boya çalarım gönüllere diyor. O boyayı çalmak için o gönül temizlenmesi lazım. Şirkten temizlenmesi lazım. Pastan temizlenmesi lazım. Bunun efendim eğitimini yapıyor Yüce Allah bu ayetleriyle. Dolayısıyla bu insanoğlunun tarihinde cinlere tapınma, Allah'a şirk koşma, Allah'ın çocuğu vardır deme çok eskiye dayanan bir gelenekten geliyor diyor Allah-u Teala. Yani Yahudilikten de önce var bu. Ayet öyle söylüyor. Zalike kavlun neydi o? Ve galetil yehudu Huzeyrun ibnullahi ve galetil nesaral mesih ibnullahi vahibune kavlellezine keferu minga. Bundan evvelki söylemler de böyleydi diyor. Ondan evvelki kafirler de böyle diyordu. Demek ki Yahudilikten evvel de var bu olay. Yani Allah'ın oğlu olduğunu, Allah'ın kızı olduğunu burada söylüyor, bu ayette bunu söylüyor. Şimdi ondan sonra Allah-u Teala bir cevap veriyor bu konuya. Bu şirk koşanlar. Bedi'u semavati vel ard. Allah göklerin ve yerin yoktan yaratıcısıdır. Bedi. Ben bu alemi yoktan var ederim. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de yaratma sıfatının birçok sıfatlar var. Kur'an'da. Onun için bu Kur'an-ı Kerim Arapça dili dünyada bir numaradır. Yok. Onun için bu Kur'an-ı Kerim o dille göndermiş. Aynı zamanda Rafça mana vermiş ama böyle bir Arapçaya Rafça mana verebilir. Bizim dilimizde olmaz bu. Bu İngilizce ile falan olmaz. Çünkü mesela bedi yoktan yaratma. Fetara yoktan yaratma. Halaka var olandan yaratmak. Var olandan. Ceale hakeza. Enşe hakeza var olandan yaratmak. Ya bak şimdi kaç tane kelime yarattı? 5-6 tane saydık. Böyle bir dil var mı ya? 5-6 tane yarattı. Ha şimdi burada bedi eşsiz yaratma, eşsiz yaratıcı. Yoktan eşsiz yaratıcı manasına gelir. Bedi. Efendim? Diyor ki Allah-u Teala ben gökleri ve yeri yoktan yaratan. Siz kime eş koşuyorsunuz? O eş koştuklarınız yaratabilir mi? Yoktan bir şey yaratabilir mi? Hatta öyle bir meydan okuyor ki mesela Hac suresinin son sayfasının birinci ayetinde يَا اَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ اِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اِجْتَمَعُوا لَهُ Bütün insanlar toplansa bir sinek bile yaratamazsın. Sinek. Sineği gösteriyor. Zübab. Bunu yaratamazsın. Hele yaratmaya kalktığı zaman da benim yarattığım maddeden yaratmayacaksın. Ha, benim maddemi kullanmayacaksın. Sen sıfırdan bir madde yaratacaksın. O maddeden onu yaratacaksın. Yap bakayım. Benim maddemi kullanmayacaksın. Ben yarattığım maddeyi kullanmayacaksın. Şimdi orada meydan okuyor. Sinekle meydan okuyor. Ya, ne yutuyorlar? Güneşi güneşi falan değil. Ya. Şimdi burada اَنَّا يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ Benim nasıl çocuğum olur ya? وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبًا Benim eşim yoktur ki. Ben evlenmedim ki diyor. Ne beyinsiz. Yani ben evlendim mi de benim eşim mi var? Benim hanımım mı var da benim çocuğum olur? Bunu nasıl bana yakıştırırsınız çocuğu? Bunu size söyledim. Meryem suresinin 88. ayeti. وَقَالُ اتَّخَدَ الرَّحْمَانُ وَلَدًا Bir daha söylemiştim size bunu. Dediler ki Rahman Allah çocuk edindi. لَقَدْ جِتْتُمْ شَيْئًا اِدَّا Çok korkunç bir söz söylediler bunlar diyor Allah-u Teala. O kadar korkunç ki tekadü semavatü vel avru yetefattarne minhu ve tenşakkul avru ve tehribrul cibadu hatta neredeyse gök ve yer yarılacaktı, çatlayacaktı. Dağlar da eriyip gidecekti, toz olup gidecekti neredeyse. Bu söz kainatı yıkacak bir sözdür diyor Allah. Yani Allah çocuk edindi. Çok korkunç bir laftır bu. Buna tabiat bile dayanmaz. Kainat bile dayanmaz. Onun için yaptığımız kötü amellerle tabiat kanunlarını bile bozuyoruz da tabiat kanunlarında bize Allah-u Teala azap ediyor. Geçmiş toplumlar öyle yıktı. Tufanıyla, rüzgarıyla, memnesiyle, memnesiyle filan. Aha bizi de öyle yapmıştı. Görüyorsunuz dünyada neler oluyor. Neler oluyor. Yani sözlerimiz, yaptığımız amelleri tabiat bile kabul etmiyor da serkeş at gibi bizi üzerinden atıyor. Yanlış iş yapıyorsun benim üzerinde diyor. Topraklar kabul etmiyor. Ve halaka külle şey. Allah her şeyi yaratmıştır. Ve huve bi külli şeyin alim. O her şeyi bilen. Şimdi bu Yasin-i Şerif'in son sayfasında da قُلْ يُحْيِيهَا الَّذ۪ي اَنْشَاءَ وَهُوَ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ Burada da بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ Yaratılış söz konusu olunca Allah hep ilim sıfatını devreye sokar. Haliklik sıfatı ile ilim sıfatını bilme sıfatını bir araya getirir. Bu çok ilahi bir metottur Kur'an'da bu yani. Bu metodu tefsiri yazarken yakalıyorsun, görüyorsun yani. Ben de size söylüyorum. Benim 50 senede kazandığımı size söylüyorum. İşte ben de kazanıyorsun. İşte ilerleme budur. Birinin 50 sene harcadığı mesai sen alıyorsun 10 dakikaya. Sen bu sefer daha ileri gitmen lazım. Çocuklarım öyle diyorum tarafından. Siz şimdi benim vardığım noktadan itibaren bayrağı alacaksınız, koşacaksınız. Bir daha benim geçirdiğimi geçirmeyeceksiniz. İlerleme budur. Şimdi çok ilginç arkadaşlar. Bilgiyle yaratma sıfatı yan yana geliyor ayette. Bununla bize neye hitap ediyor Allah? Bilen adam bir eser ortaya koyar demek istiyor. Bir teknoloji bilgisiz olmaz. Yani bir şeyin bilgisini elde edeceksin ki onun teknolojisini üretebilirsin. Uçağın bilgisini almadan, fizik kanunlarını bilmeden, yani havada bu kadar hıza hangi maden dayanır? Hangi madde dayanır? Çünkü yanmayacak. Orada uçacaksın. Ha? Alüminyum mu dayanır? Ya o uçağı yaparken o kanunları bilmeden yapamazsın. Ya fizik, kimya bilimini bilmeden ilaç nasıl yapacaksın? Nasıl yapacaksın? Fizik bilmeden MR'ı nasıl yapacaksın? MR'ı. Dolayısıyla çok ilginçtir bu. Her şeyin bilgiye dayandığını söylüyor. Bak ben dahi bilgimle bunu yapıyorum. Ben dahi yaratma sıfatımı ilim sıfatıma dayanarak yapıyorum bunu diyor Allah Teala. Dehşet. Yani abi bunu bir anlasaydık var ya, inanın biz şimdi fezanın ben neresindeydik ya. Fezayı biz şimdi fethedecektik. Yani şu bağlantı var ya, şu bağlantı. Bilgi olmadan hiçbir şey yapamazsın. Devam ediyor şimdi. Zalikullahu Rabbukum. İşte sizin Rabbiniz olan Allah budur işte. Ben size bunu anlatıyorum. Ben buyum. Ya Allah'tan. Yukarı yaptım ya. Her şeyi yarattım ya. Çekirdeği çatlattım ya. Ha o toprağın içinde bu işi yapan, muameleyi yapan, o laboratuvarda benim ilmimle o falikul habbi ve neva yapıyorum ben orada. Tohumu ve çekirdeği çatlatıyorum toprağın altında. Benim laboratuvarım orası da. Ha işte Rabbiniz budur. Benim çocuğum olmaz. Ben her şeyi yaratanım ve her şeyi bilenim. İşte bu. Tanrı bu. La ilahe illa. İşte ne olur bu? Ondan başka Tanrı yoktur. La ilahe illallah diyeceksin. Allah'tan başka Tanrı yoktur. Bak ben dahi böyle söylüyorum diyor. Allah bile la ilahe illallah diyor. Evet. O dahi kendisinin tek olduğuna inanıyor. Tek olduğunu ileri sürüyor. Anlıyorsunuz değil mi? Nasıl kılcal damarlara götürüyorum sizi. Allah bile la ilahe illallah. Siz de benim dediğimi deyin bakayım. La ilahe illallah. Allah'ın dediğini demiş oluyorsunuz. Burada başım. Sen de Allah'ın kendisine inandığı gibi inanacaksın ona. O öyle inanıyor kendisine. Muhteşem bir şey. Neler söylediğimi anlıyor musun? Nasıl manevralar yapıyorum buradan? Ramazan anlıyorsun değil mi? Halik-u külli şeyin her şeyi yaratıcıdır o. Her şeyi yaratandır. Tekrar bir daha dedi bunu. Orada demişti. O zaman ne gerekiyor? Her şeyi ben yarattığıma göre. Peki size ne düşüyor bana? Fa'buduhu. Bana kulluk edeceksiniz. Bana tapınacaksınız. Tapınmaya layık benim. Çünkü yaratanım ben. Her şeyi yaratan varlık tapınmaya layıktır. Allah'lığa layıktır. Rab'lığa layıktır. İlah'lığa layıktır. Yaptığımla beni Allah edineceksin. Yaptığımı söylüyorum sana. Ne yaptığımı söylüyorum sana. Demek ki bir şey üretmeden bir şeye saygı olmaz bir kimseye. Niye anneye saygı duyacağız? Yaptığı iş var. Nedir o? Doğru ya. Aa! Ha! İhsana layıktır. Öyle söyleyelim. وَوَسَّيْنَ الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنَ Başka bir ayet. 4-5 defa tekrar ediyor. Tevrat'ta tekrar ediyor. Niye anneyi bu kadar yüceltiyor? Doğruya. İş yap, iş var burada, iş. O işe saygı duyacağız. Ha bu işi yapan Allah olunca da ona kulluk edeceksin. Annene kulluk etmeyeceksin de ona iyi ihsan yapacaksın. Fakat bütün bu kainatı yaratan Allah'a ne yapacaksın? Kulluk edeceksin. fa'budu. Fe burada fe, fe'yi takibiyedir. Biz buna Arapça gramerde böyle söyleriz bunu. Her şeyi ben yarattığım, yaratıyorum ya, ha, hemen ardından bana kulluk ediniz. Buradaki fa'budu kelimesi, abede kelimesi Arapça'da çok ilginç bir kelimedir arkadaşlar. Bunun bir anlamı bilmek anlamına gelir. Bilmek, tanımak anlamına gelir. Çünkü Allah'a kulluk tanımayla başlar. Allah'ı Tanrı olarak tanımak, Allah'ın Tanrılığını bilmek manasına gelir. Anlıyor musunuz? Kul kelimesi, fa'bud kelimesi anlamak, bilmek, Tanrı olarak bilmek anlamına gelir. Ha, tabii Tanrı olarak bildiğin zaman da ona ibadet yapacaksın, ona tapınacaksın. Ona ibadet yapacaksın. O ayrı, o ikinci mana. İkinci mana o. Birinci manası bilmek, tanımak anlamına geliyor. Beni Tanrı olarak tanıyacaksın. Her şeyin yaratıcısı olarak tanıyacaksın demektir bu. Fa'budu kelimesi. Onun için alimler Zariyat suresinin 56. manasına bu manayı vermişlerdi. Allah onlardan razı olsun. Mesela bunlardan bir tanesi Hazin. Efendim aklıma geleni söyledim şimdi şu anda hatırladım. Orada der ki cinleri ve insanları bana kulluk etsinler diye yarattım. Bu kelimeyi kullanır orada Allah. Liya'budu. Hazin der ki liya'budun kelimesi liya'rifuni demektir. Yani beni bilsinler, tanısınlar diye yarattım insanoğlunu. Allah'ı bilmenin uğruna yarattım. Böylece o kelimeden ne çıkarttım oranın tefsirini yaparken biliyor musun? İnsan denen varlık bilmenin, bilginin uğruna yaratılmıştır efendim. Bu kadar net. Tabii bu bilmenin bir numarası Allah'ı bilmesi. Yani insanoğlu Allah'ı bilmenin uğruna yaratılmıştır. Allah kendisinin bilinmesini istedi. Kendisinin bilinmesini istediği için insanı yaratmış. Arkadaşlar şuna bak. Neyse. O Zariyat suresi o ayeti kerimeyi al getir buraya. Bunlar ikizdirler. Bir de insanı yaratmasını bir de şeyde anlatır. Hud suresinin son sayfasında anlatır. Orada merhametin uğruna yarattım onu diyor. İlla merrahime rabbim der orada. Aman merhamet edeceğim biri lazımdı bana, o da kuluma. Onun için insanı yarattım diyor. Benim merhamet sıfatımı yeryüzüne indirsin diye yarattım onu. O da merhamet etsin başkasına. Demek ki şimdi bugün eksistansiyalist felsefe var. Varoluşçuluk deriz ona biz felsefede. Efendim ben bunları okutuyorum. Felsefe okuyorum, eğitim felsefesi okuyorum okulda. Talebelerime. Şimdi bu eksistansiyalizm denen varoluşçuluk felsefesinin ana kaynağı insan niye yaratıldı diyor. Bunun cevabını arıyor. Bulamıyor. Kur'an çözmüş. Allah'ı bilmek ve merhametin uğruna yaratılmıştır. Ne? Kur'an cevap. Eksistansiyalizm felsefenin kemikleri kırılıyor. Ya, orada öyle filozoflar var ki diyor ki Allah ölüdür diyor, ölü. God is dead. Böyle adamlar öyle manyak adamlar. Bunları da felsefe olarak çocuklarımıza okutuyorlar. Çocuklarımızın kafasına düğüm atıyorlar bu yanlış felsefelerle. Anlıyor musun? Biz diyor bu dünya atıldık diyor, atıldık. Yani yaratıldık, Allah yarattı bizi falan böyle bir şey ya. Böyle filozof. Jean-Paul Sartre ödül vermiş de buna. Nobel ödülü almış bu adam. Fransız filozof. Deli, manyak. Konuşur laflara baksan aklına hayal edin. Ama bazen de çok güzel konuşur. Filozof gibi konuşuyor yani. Evet. Filozof oldu ortada ya. Şimdi Allah-u Teala bunu söylüyor bu ayetlerden net. Şimdi burada şu bilinci veriyor Allah. Kulluğa kimle aittir? Neden tapınacağız Allah? Niye ona ibadet ediyoruz? Onun için oruç tutuyor, onun için namaz kılıyor, onun için hacca gidiyor, onun için kurban kesiyor, onun için zekat veriyor, onun için infak veriyoruz. Niye? Bir sürü iş yapıyor. Ha, benim yaptığım iş var ya diyor, bu yaratma var ya, bu yaratma, yoktan yaratma. Ha, işte ben onun için tanrılığa layıkım. Onun için bana tapınacaksın, beni bileceksin. Şimdi şöyle bir misal verelim. Annemiz bizi doğurdu, büyüttü. Bütün emeğini bize verdi. Sütünü verdi, canını verdi. Sana deyiz ne ki ben seni tanımayayım. Ne olur o anne, ne olur o baba? Ha? Senin oğlun gelse dese sana ki sen yaratmadın onu. Ama doğurdun onu, büyük emek verdin ona. Dese sana ki, ben seni tanımayayım. Ne duyarsın, ne hissedersin sen? E bir de Allah'ı düşün. Yoktan yaratıyor, değilsin ha ki tanımayayım seni. İşte bu, bu çok kötüdür diyor Allah'tan. Ha bak, ha bak, beni tanıyacaksın. Beni bileceksin. Olay bu. Ve huve ala külli şeyin vakit. Bu Allah her şeyin vekilidir. Vekil, vekil. Bu vekili biz kullanıyoruz da millet vekili diyoruz da milletin vekili. Temsilcisi. Değil mi? Millet vekili. Avukat, vekil tuttum bak. Avukat tuttum, avukat. Yani davanı sen bilemiyorsun hukuku, ona veriyorsun. Diyorsun ki seni vekil tayin ettim bana. Hukuk işlerimi sen yapacaksın. Ben anlamıyorum. Ben bu hukuktan anlamıyorum. Maddeleri sen biliyorsun. Sen yapacaksın. Bu işi sana verdim. Benim vekilim sensin. Ha vekilin başka bir anlamı var. Korumak anlamı. Muhafızı. Koruyucusu. Manasına gelir. Vekil. Hafız demek. Hafız. Koruyucu. Yani şimdi hafız ne yaptık biz? Kur'an'ı ezberledik. Onu koruduk, onu kafamızın içine koyduk. Orada muhafaza ediyoruz. Şimdi Kur'an-ı Kerim. Ha burada bir harf atlayamazsın, anlar mısın? Öyle hafızlar vardı ki Türkiye'de Kur'an kaybolsa yazar o. Benim bir tane talebim var, doktora öğrendim. Dehşet bir şey. Dehşet bir hafız. Şimdi o koruyor. Şimdi ben her şeyin vekiliyim diyor. Ne demek bu? Her şeyi korurum anlamına geliyor. Korumak. Vekil başka bir anlamı. Her şeyi ben çözerim. Her şeyin avukatı benim. Bütün işlerinizi bana havale edeceksiniz. Ben çözeceğim. Sen kendin kafanla iş yap. Bana havale et işini. Ben çözerim ey kulum. Bu samimiyet, bu ihlas sende olursa ben senin işini çözerim. Ama ya Rabbi, ha böyle bizim dinde bir takım sorunlarımız var. Bir takım fetvalarımız var işte, bilmiyorum bu dini filan. Beni vekil tayin edeceksin. Bana danışacaksın, ben o fetvayı veririm. Ben vekil benim, o kanunu ben veririm. Benim kanunuma geleceksin. Ama sizin beşeri manada bir iş olduğu zaman da gidiyorsun o kitaba, o kanun kitabına gidiyorsun da benim dini konum olduğu zaman da benim kitabıma niye gelmiyorsun? Beni niye vakit tayin etmiyorsun? Anladınız mı şimdi? İyi dikkat edin. Niye Bayraktar Hoca buradan ayrılmadığını anlıyor musun? Ben Allah'ı vekil etmişim de ondan. Bu konuları o çözer. Ben çözemem. Benim kafam yetmez mi? Peygamberin de yetmez. Şimdi böyle dediğim zaman fıttırıyor. Allah öyle söylüyor mu? Abi. 105. ayet bu. Abi Nisa suresi. Abi dün söyledim bunu bir talebe verdim. Şaşırdı. Hocam biz perişanız dedi. Evet dedim. Tabii perişanız dedim ya. Yatacak yerimiz yok ki bizim. Bak şimdi burada ne diyor Allah? Peygamber mi söylüyor? İnna enzelna ileykel kitabe. Sana kitabı indirdim. bil hak hak ile li tahkuma hükmedesin diye, hükmedesin diye, fetva veresin diye, beynen nasi insanlar arasında bima erakallah, Allah sana nasıl gösterdiyse öyle fetva veriyor. Bak bak bak, Allah aşkına, lillah aşkına, Kur'an aşkına, baksınlar bunu, görsünler. Titretiyor bu ayet. Bima erakallah bölümü var ya, Ramazan, Ramazan titretiyor dünyayı. Sana nasıl gösterdiysem öyle fetva vereceksin ya Muhammed. Öyle hüküm vereceksin ha. Sakın ha kafandan vermeyesin. Nasıl gösterdiysem öyle. E nasıl gösterdiysem abi. Abi. Abi. Onun için bunu bilmeyen fetva veremez dinde. Buna uğraşıyorum. Ha onu dün gösterdim talebelerime. Hocam dedi korkmuş bir şey ya o dedi. E korkmuş yavrum ya. E daha başkaları da var. Sadece o değil. Ama bu o kadar net ki yani. Sana nasıl gösterdiysem ya Muhammed öyle konuşacaksın. Öyle fetvanı vereceksin. Öyle hükmünü vereceksin. Aman ya Rabbi. Biz ne yapıyoruz ya Rabbi? Onun için diyor ki Allah. Her şeyin vekili benim. Benim kanunuma bakarak dinde fetva vereceksin. Benim vekil olduğumu nereden alacağım ben senin vekil olduğumu ya? Nereden? Hani beni avukat tayin ettin. Hiç yanıma uğradın yok. Derdini bana anlattığın yok. Sorduğun yok. Nasıl avukatım ben? Nasıl vekilim ben? Hem diyorsun bana beni Allah'ım temsil eder. Nerede temsil ediyorum seni ben? Dinde. Dinler parlamentosunda bizi Allah tek. Vekilimiz ol. Onu vekil seçti. Ama biz değiliz ki Allah. Ben seni vekil seçmedim. Ben ilmi hali seçtim. Ben. Adamlar öyle değil. Ya falan halimi seçtim ben vekil. Sen ne? Bırak. Konuş. Fazla konuşuyorsun sen. Sen oraya dur oraya. Böyle yaparız bu işi şimdi. Evet. Susalım. Şimdi bak iyi dinle beni. La tudrikuhu lebsan. Gözler onu idrak edemez. Ve huve yudrikuhu lebsan. O gözleri idrak eder. Ve huve latiful habib. O bilendir, o haberdar olandır. Şimdi tabii manayı verdim ama hep Arapça verdim kelimeleri. Şimdi bunun manasını verelim. La tudriku idrak. İdrak kelimesini biz kullanırız. Arapça. Kur'ani bir kavramdır bu. İdrak kelimesi. Çok önemlidir. Aslında idrak demek biz psikolojide yani psikoloji bilimi de bu idrakı ele alır. Bir konudur. Psikolojinin içine bir konudur bu. İdrak konusu. Şimdi bunun anlamı şöyle anlatayım size bunu. Bu da çok zor yazmışlar bunu psikolojide. Kur'an'ı bilmedikleri için yani bunu yazan psikologlar bocalamışlar yani. Okumuşum hem de iyi okumuşum bunu. İdrak bahsi. Şimdi şöyle anlatayım size net anlayacaksınız. Ben şimdi bu adama bakıyorum bunu görüyorum. Benim beynim benim göz denen bu kamera buna ulaştı. Ulaşmak anlamına gelir idrak. Anlıyor musunuz? Maddeye obje. Ben bir objeyi görüyorum, size bakıyorum. Bu benim gözüm size ulaştı. O ulaşması idrak demektir. Aslında mananın anlamı ulaşmak demek. Değil mi Ramazan? Söylesene. Şimdi Arapçayı da bileceksin yani. Şimdi Arapçayı bilmeden bu kelimeleri mana veremez. Bunu buraya getiremezsin. Arapça tarafını anlayamaz. Ha, aslında göz mü ulaşıyor sana? Hayır. Beyin. Çünkü duyum, göz duyumu alıyor. Beyne getiriyor. Beyinde adamı görüyorum ben. Saçları var, gözlüğü var, ağzı var, burnu var. beyin aslında burada, bunu Arapçada eski alimlerin, Allah onlardan razı olsun, koyduğu bir kaide var. Çok hoş bir kaide. Allah Kur'an'da parçayı anar, bütünü kasteder. Yani yüzü söyler, bütün benliği kasteder. Gözü söyler, beyni kasteder. Anlıyor musunuz şimdi? Çünkü görme işini beyin yapıyor. Göz yapmıyor. Göz duyumu alıyor. Beyin o görüntüyü, o objenin nasıl bir obje olduğunu görüyor. Kırmızı mıdır, yeşil midir, büyük müdür, küçük müdür, nedir, cattı, cuttur. Efendim, beyin görüyor. Ha, Allah diyor ki, beyinler bana ulaşamaz. Bak, ulaşmak manasıyla ele alıyoruz onu şimdi, idraki. Beyinler bana ulaşamaz. Yani beni göremez. Yani beni bilemez. Madde olarak bilemez mi? Ama birileri diyor ki, biz Allah'ı göreceğiz o falan yerde. Ya Hazreti Musa göremeyi de biz göreceğiz. Ellen terani. Öyle diyor. Beni asla göremezsin. Asla. Bak biz o ayetlere bakmayız. Öyle demiş işte. Dedi demediğinde bilmeyi gördüm. Kur'an bilmeyi. Şimdi la tudrikuhu lebsar. Gözler yani beyinler bana ulaşamaz. Beni göremez demektir. Beni bilemez anlamına gelir. Benim bütün varlığımı böyle bir obje değilim ki beni sığdırsın, beni beynine, gözüne görsün beni. Ben her yerde varım kainatın ve görünmezim ben. O zaman beni nasıl beyni idrak edecek? Ha? Bana ulaşamazsın sen. Sen gözler bana ulaşamaz. Beyinler bana ulaşamaz. Nasıl anlatıyor? Subhanlığını anlatıyor şimdi. Bu Subhan'ı anlatıştır bu yani. Anlıyor musun? Ve yudrikül absar. Ama Allah beyinleri, gözleri görür. Onlara ulaşır. Ben sizin beyninize ulaşırım. Sizin gözlerinize ulaşırım. Evet. Ben oradayım. Şah damarından daha yakınım sana. Ben böyle bir adam. Beşerle Allah arasındaki farkı ortaya koyuyor. Senin beynin beynine bana ulaşamam. Gören. Ama ben görürüm senin beynini, senin gözünü. İşte bak bu. İşte bak bu. Tanrı ile kul arasındaki fark bu. Sadece bu değil tabii. Nasıl oluyor bu iş ya Rabbi? Bir soru soralım. Ve huve latif. Ben latifim. Latif kelimesinin çok farklı manalar verilmiş Arapçada tabii. Alimler bunlardan bir tanesini alıyor, öbürünü alıyor filan, şu bu latif kelimesini. Latif sıfatı aslında çok ince, her yere girebilen demek. Aslında her yere sızabilen her yere sızabildiği için aynı zamanda alim anlamına gelir, bilmek çünkü Allah'ın bilgisi her yere sızar, her şeyi bilir. Onun için ve lekad halaknel insane, insanı biz yarattık diyor Allah-u Teala Kaf suresinin 16. ayetinde ve ne alemu ve biliriz ma tuvesvisu bihi nefsuh. Nefsinin ona verdiği vesveseyi ben bilirim. Ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid. Ona şah damarından daha yakınım. Bak bilirim diyor, bilirim. Bak. Nefsinin ona verdiğini bilirim. Ben latifim. Onun içinde varım. Onun gönlünde geçenleri bilirim. Nefsi ona hangi vesveseleri verdiğini de bilirim. İşte buradaki latifin manası bilmek anlamına gelir. Ama tabii neyle bilme meselesini o kadar ilginç bir sıfatını kullanıyor ki burada Allah-u Teala. Her yere sızan bir bilgiye sahibi. Her yere sızma sıfatınla bilirim ben bunu diyor. Yani anlıyorsunuz değil mi? Yani anlamayayım demeyin ha. Bu kadar ince ince anlatıyoruz. Ha bu küçük kafamla. El Habil, haberdar. Çünkü ben sizin beyninizdekini bilirim. Çünkü latıf sıfatım var benim. Habir sıfatım var benim. Orada o beyindeki oluşumları ben bilirim diyor. Senin gönlünden geçen o fırtınaları ben bilirim. Neler geçiyor gönlünde? Ah bunu insan bilse buna. Buna hakikaten iman etsek bana. Vallahi ahlak düzelir ha. Vallahi düzelir, billahi düzelir. Yani buna iman etmiyor. Bir davranış yaparken Allah bizim yanımızda mıdır değil midir bilmiyoruz bunu. Biz ona iman ettiğimiz yok. Onun için her şeyi yapıyor. Her pisliği yapıyor. Ahlakın temeli bu. Anlıyor musun? Allah latıf sıfatıyla, habir sıfatıyla senin beynindeki geçenlerin hepsi. Senin gönlündeki niyetlerin hepsi. Muhteşem bir ders veriyor bize şimdi. Burada tevhid inancı fakültesindeyiz. Orada talebe, ben de orada talebeyim, siz de orada talebesiniz. Ha. Ben baş asistanım, başka. Ama siz de orada talebesiniz, ben de orada talebeyim şimdi. Çünkü bu tevhid inancı fakültesi burası. Ama bak şimdi, muhteşem bir ayete gelmiş. Gıcaeküm, size geldi. Bak baba, geldi. Gelme fiili. Besairu min Rabbiküm. Rabbinizden size basiretler geldi. Baba. Şimdi bitireyim ayeti de. Hep Arapça veriyorum mane, onu Türkçeleştireceğiz. Femen ebsara feli nefsi. Kim gördüyse kendisi için görmüştür. Kendi lehine görmüştür. Ve men amiye, kim kör olduysa, kim görmüyorsa fe aleyha, o da onun aleyhinedir. Ve ma ene aleyküm bi hafiz, ben size bir muhafız değilim. Yani peygamber diyor ki onlara de, ben sizin muhafınızı, bekçiniz değilim ya. Yani. Ben sizin askeri, koruyucu askeriniz değilim. De bak. Şimdi bak. Çok ilginç. Allah-u Teala buyuruyor ki gazaeküm, size geldi. Besairu, basiretler geldi. Sanki basiretler sanki canlı gibi hareket edip de geliyor. Yani ben burada duruyorum. Benim ayağıma geliyor. O gelen şey kendi eylemini kendisi yapıyor. Yani basiretler yapıyor kendi eylemini. Hep basiretler nedir burada? Besairu. Deliller. Deliller geldi sizden. Nereden geldi? Hangi kaynaktan geldi? Min Rabbiküm, Rabbinizden. Rabbiniz apaçık delilleri size gönderdi. O deliller de geldi size. Bak, o gelme fiilinin eylemini deliller yapıyor. Buradan ne çıkaracağız? Buradan şunu çıkaracağız. Bunu ben talebelerime anlatırım, söylerim. Burası da bir üniversite değil mi? Bu cami 20 yıllık üniversite. Ya burada üniversite ders verirken veriyorum size. Bakın, çok ciddi bir şey konuşuyoruz. Allah vahyini kulunun ayağına göndermiş. Anlıyor musun? Kulum gelsin buraya da öğreteyim ona demiyor. Onun ayağına gönderiyor. Vahyi bizim ayağımıza gönderiyor. O kadar önem veriyor bize ki. Peygamberi bize gönderiyor. O vahyi bizim ayağımıza gönderiyor. Git diyor peygambere, bu kullarıma öğret. Ben onlara çok değer veriyorum. Ben onları yaratmışım ya. Benim kulumdur ya. Ha o mesajımı da onun ayağına gönderiyorum. Muhteşem bir şey değil mi? Yani bu ne kadar önem verdiğini Yüce Allah'ın bize bunu ifade ediyor. Şimdi basiretler yani deliller Rabbinizden size geldi. Bu besairi kabiliyetler, yetenekler olarak da alabiliriz. Yani sizin psikolojik yapınıza Allah'ı tanıma, inanma, görme, anlama, bilme yeteneklerini ben size verdim. Onlar size gelmiştir. Baş. Yani Allah-u Teala bizim manevi yapımızı, psikolojik yapımızı, içsel yapımızı hangisini anlarsanız anlayın. Donattım diyor, teçhizat yaptım, teçhizat. Ha bu benim kuluma bir takım silahlar verdim. Bu silahlarla şeytanla mücadele verin. Kötülükle mücadele verin. Beni anlayacak, bana iman edin. Böyle bir donanım verdim ben kuluma. Bunlar size geldi, sizde var bunlar. Vay, vay, vay. Yani ha bu Kur'an insanı coşturuyor biliyor musun? ben de değilim ha. Yani şu anda bana toplu iğne soksana duymam ha. Kendimden geçiyorum. Çünkü bu muhteşem bir şey yani. Olacak işte. Ha bu dil de öyle bir dil ki yani. Bu Arapça. Yani bir böyle manayı alabilirsin onu şimdi. Yani Allah-u Teala bize doğduğumuz zamanda bütün kabiliyetlerimiz ham. Hiç gelişmemiş. O geliştikçe, büyüdükçe sevkiliyoruz. Oo, iman ediyoruz, biliyoruz, okuyoruz, öğreniyoruz, şunu yapıyoruz. Oo, resim kabiliyeti, müzik kabiliyeti, şu kabiliyeti, bu kabiliyeti. Bunlar size geldi, bunları size verdi. E o zaman ne yapacaksın? Femen ebsara felinefs. Gören kendisi için görmüştür, kendi lehine görmüştür. Ama bak, öyle bir mana veriyor. Buradaki kelami mana var burada. Gören diyor. Sen göreceksin. Sen. Bak insan görecek. Rabbim bana göstermedi diyemezsin diyor. Verdim sana ben bu aletleri. Bu kabiliyetleri, bu yetenekleri ben sana verdim. Ayrıca Kur'an-ı Kerim gibi delillerimi de gönderdim. Artık görme işi sana. Sen iradeni kullan. Gör kulu. Görürsen kendine inedir. Diyemezsin Rabbim bana gösterdi. Öyle bir şey. Sen göreceksin. Femen ebsara. Kim görürse feli nefsihi kendi lehine görmüş. Ve men amiye. Kim kör olduysa, kim görmüyorsa fe aleyha. O da onun lehinedir. Demek ki körlük de bize ait, görmek de bize ait. Bizim irademize ait. Anladınız mı şimdi? Muhteşem bir kader anlayışı var burada. Muhteşem. Sen göreceksin. Ben gerekeni yaptım Allah olarak. Önce kabiliyetleri verdim sana, sonra döndüm. Kur'an-ı Kerim'i, vahiyimi gönderdim sana. Yeter artık. Görmesini öğrenmelisin artık sen. Yeter, taşı eline verdim artık, büyüdün. Yemeğini sen yiyeceksin. 10 yaşında adamı annesi yedirir mi? Ayıp. Körlükse, görmüyorsan o da sana ait. O da senin iradenden aittir. O zaman sorusunu soracağım sana mahşerde. Ve mâ ene aleyküm bi habir. Ben senin bekçin değilim. Yani beynini kullanan, gönlünü kullanan insan için artık askere, polise lüzum yoktur efendim diyor Allah. Senin kafan, senin beynin, senin gönlün sana askerdir. Sana bir iç disiplini verdim ben. Asker de içinde, polis de içinde. Evet, işte Müslümanlık budur işte. Anladınız mı? Coşmamak mümkün mü? Kabarmamak mümkün mü? Benim sana verdiğim beygineler, vesaireler, bilinçler, senin içinde polisi diker, jandarmayı diker. Benim kulumun muhafıza ihtiyacı yok. Anladınız mı? İşte bu din budur. Bu din budur. Ahlak budur. Gerçek Müslümana, jandarmaya, polise ihtiyaç yok. Kemiklerimi kırdı bu ayetler biliyor musun? Ben burada toz olmuşum, siz farkında değilsiniz. Toz oldum, toz. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i doğru anlayan, doğru anlatan ve doğru tatbik eden kullarından eylesin. El-Fatiha.